ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सबल ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो सब मान्य आगत भक्त जन को मैं प्रणाम करता हूं। आज का विषय है, प्रवचन का विषय है हरे कृष्ण चुनौती, और एक पुस्तिका है जिसका नाम है हरे कृष्ण चुनौती। तो वास्तव में भगवद गीता में वो उपदेश जो भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा सब विश्ववासियों को प्रदान किया है वो एक महान चुनौती है, क्योंकि अर्जुन का प्रस्ताव था कि हम कुटुंबों के साथ और जनसाधारण के साथ शांति में रहेंगे। तो वो धारणा अच्छी है और शांति स्थापन करने के लिए, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए बहुत समिति है, संघ है, सहकारी आयोजन है जिससे शांति स्थापना होगी। परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, जिसमें प्रथम है दुखालयम। इस भौतिक जगत का मुख्य लक्षण है कि यहां पर दुख साधारण स्थिति है, सुख नहीं, और अशाश्वतम, कुछ यहां पर नहीं रहते, कुछ सनातन नहीं है इस भौतिक संसार में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं स्थावराणम हिमालयम, विभूति योग अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि अचल वस्तुओं में मेरा प्रतिनिधि है, या वो अचल वस्तुओं के प्रतीक है हिमालय पर्वत, परंतु वो भी अशाश्वत है, असनातन है, क्योंकि इस पूरा जगत का प्रलय होते है। तो वो प्रस्ताव कि हम सुखी होंगे वो अच्छा प्रस्ताव है, परंतु कि इस भौतिक संसार में हम सुखी रहेंगे वो संभव नहीं है। सुख है, शाश्वत सुख है, परंतु इस भौतिक संसार में नहीं है। सच्चित आनंद हम सब सुने हैं कि आध्यात्मिक स्थिति है सच्चित आनंदमय, परंतु इस भौतिक जगत की स्थिति क्या है, असत अचित निरानंद। सत का मतलब सनातन। हम सब चाहते हैं कि हम रहेंगे, जो भी अवस्था में हम हैं हम उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। छाती में वो क्रीमी जो है वो भी वो छाती में रहना चाहते हैं, परंतु जो भी स्थिति में हम हो उससे हम जाना पड़ेगा, मृत्यु होगा सबका। यक्ष प्रश्न में, वो महाभारत में एक प्रख्यान है जिसका नाम है यक्ष प्रश्न, जिसमें यक्ष रूपी यमराज, इनके पुत्र युधिष्ठिर को बहुत कठिन प्रश्न दिए थे। तो एक प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज पूरा दुनिया के सम्राट थे इसके पहले, अभी इस समय तो वनवास करते हैं, और इन्होंने बहुत ऋषि साधु संतों से बहुत कुछ सुन लिया अन्य लोगों के बारे में, और अर्जुन इनके छोटे भाई तो स्वर्ग जाकर वापस आए थे, तो उनका बहुत जानकारी था पूरा जगत के बारे में। तो युधिष्ठिर महाराज का उत्तर था, इस प्रश्न का उत्तर, आश्चर्य सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर महाराज का उत्तर था कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावर इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्। युधिष्ठिर महाराज बोलते थे कि प्रत्येक दिवस करोड़ों प्राणी देह त्याग करते, करोड़ लोग यमराज के पास जाते अर्थात मृत्यु प्राप्त होते, और जो अभी तक ईश्वरीय का त्याग नहीं किया है सब सोचते हैं कि मैं यहां रहूंगा, सब लोग प्लानिंग करते हैं केवल इस जीवन के लिए। जैसे आज का समाज भी है उसी स्थिति में, उसी स्थिति है आज का समाज में, तो लोग तो इस जीवन के लिए सब प्लानिंग करते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना है, पढ़ाई करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, और एक सर्विस करना है, और उसके बाद रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना है, LIC पॉलिसी लेना है। मैं LIC सेल्स नहीं करता हूं, खाली मंतव्य करता हूं, लेकिन कि मृत्यु के बाद पूरा समापन नहीं होते, हम रहेंगे, उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते, हम पूरा प्लानिंग करते खाली इस जीवन के लिए, लेकिन इस जीवन क्षणिक है, कुछ दिन के बाद इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, और वो भी निश्चित नहीं है, कुछ सेकंड के बाद या एक सेकंड में, कभी कभी कभी भी कुछ भी हो सकते। जो अमीर है, क्रॉप मल्टी क्रॉप आती है सुबह का समय, तो शाम को तो बिल्कुल गरीब हो सकते, और सुबह का समय जो बिल्कुल गरीब है तो शाम का समय में मल्टी क्रॉप आती हो सकते, सब कुछ संभव है। परंतु एकदम इस भौतिक जगत में कुछ भी निश्चित नहीं, निश्चित है कि सबका मृत्यु होगा। तो भगवान कृष्ण का उपदेश भगवद गीता में वो एक चुनौती है, तो ऐसे इंडिया पाकिस्तान में वो द्वेष नफरत जो चलते उस प्रकार नहीं है। भगवान कृष्ण का उपदेश सबका कल्याण के लिए है, परंतु चूंकि सब लोग तो बहुत गलत फहमियों से आसक्त है, इसलिए हमारी माया मोहित धारणों को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए भगवान कृष्णा हमको वास्तव आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। अधिकतर स्वामी संत गुरु योगी ऋषि मुनि इत्यादि जो आजकल आध्यात्मिक प्रचार करते हैं तो इस प्रकार प्रचार करते हैं, तो मन को शांत करो, रिलैक्स, ऐसे ही उपदेश देते हैं जिससे हम भौतिक संसार में थोड़ी शांति में रह सकते हैं। लेकिन वो उपदेश तो आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, वो एक प्रकार का माया उपदेश है, क्योंकि वो आशा कि इस भौतिक संसार में हम सुखी रहेंगे, वो उपदेश हमारा कल्याण के लिए नहीं है। हमारा कल्याण का शुरुआत होते हैं ऐसे ही समझने से कि इस भौतिक संसार में कुछ भी वास्तव कल्याण नहीं हो सकते। यदि आप प्राइम मिनिस्टर हो या बड़े योगी हो या जो भी हो, परंतु आपका साक्षात्कार नहीं है कि आपकी वास्तविक स्थिति है सच्चिदानंदमय, तो सब कुछ जो आप करते हैं तो आपका वास्तव कल्याण के लिए नहीं होगा। तो सुखी होना वो इच्छा स्वाभाविक है, हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हम कौन है इसको पहले समझना चाहिए। हम कौन है, हम कौन है, आप कौन है, तो सरल प्रश्न है ना, उसका सरल उत्तर है मेरा नाम है राजीव कुमार चौधरी, मैं पटियाला निवासी हूं, मैं रेलवे फैक्ट्री में काम करता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरी पत्नी है, दो बच्चे हैं, एक कुत्ता भी है। जवाब देना कठिन नहीं है, लेकिन यही जवाब तो सही जवाब नहीं है, क्योंकि हम सनातन है। आपका नाम है राजीव कुमार चौधरी, आपका उम्र 40 है, तो राजीव कुमार चौधरी वो कहा था 50 साल के पहले, तो उस वो प्रश्न का वो एक आदमी अगर उसका उम्र है 40 साल, तो यदि हम पूछेंगे 50 साल के पहले आप कहा था, उसका जवाब क्या होगा, तो मैं नहीं था, गलत है, आप थे। जो परिचय जिससे आप सोचते हैं मैं हूं, आत्म परिचय मैं राजीव चौधरी हूं, तो वो परिचय नहीं था, वो शरीर जिसमें आप है अभी वो तो नहीं था, लेकिन आप थे। और शायद 50 साल के बाद बड़ी संभावना है कि वो राजीव चौधरी नहीं रहेगा, उसके पहले देहत्याग होगा, लेकिन वो आत्मा जिनकी भूल धारणा थी कि मैं राजीव चौधरी हूं, वो आत्मा रहेगा। तो हम सब कुछ करते हैं इस शरीर के लिए, परंतु हम इस शरीर नहीं है। तो शायद आप अभी सोच रहे हैं कि ये हम हिंदू हैं, हम ये सब जानते हैं, ये सब बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन शास्त्र में कहना है श्रीमद् भागवत में पश्चन अपि न पश्यति। लोग जो सोचते हैं हम जानते हैं, हम सब नहीं जानते, पश्चन अपी न पश्यति, मतलब लोग देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं देखते, हम जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते। यदि हम वास्तव में जानते थे कि हम आत्मा है तो आत्मा का कल्याण वो हमारा जीवन का केंद्र बिंदु था। कलयुग का एक लक्षण है, बहुत लक्षण है, एक है कि काली पेट भरने के लिए लोग का बहुत संघर्ष करना है, वो काली पेट भरना वो सब लोग का मुख्य ध्येय है। तो आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन लेना, आहार निद्रा नींद लेना, भय तो कुछ भय के बहुत कारण है, इसलिए खुद को रक्षा करना, आहार निद्रा भय मैथुन, स्त्री पुरुष संयोग, तो ये चारों है मनुष्य जीवन में और पशुओं के जीवन में भी, परंतु मानव जीवन में भगवान की दया से पर्याप्त बुद्धि है जिससे मैं कौन हूं, जीवन का रहस्य क्या है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे, भगवान कौन है, यही सब प्रश्न पूछना संभव मानव जीवन में। इसलिए मानव जीवन में तो खाली खाना पीना सोना इत्यादि के लिए जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो ये हरे कृष्ण चुनौती पहला चुनौती कि आज का कहते हुए सभ्यता दिग्भ्रमित है, तो कोई नहीं जानते जीवन का वास्तव लक्ष्य क्या है। यदि हम बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री बनेंगे हम सोचते हैं कि यही जीवन की संस्कृति है, लेकिन वो तो नहीं, जीवन की संस्कृति है आत्म साक्षात्कार। तो बुक स्टॉल पर श्रील प्रभुपाद की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अभी जो हम यहाँ पर बोलते हैं हम खाली संक्षेप में बोलते हैं, ये सभी विषय बहुत गहरा है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, तो ये परम विज्ञान है। विज्ञान आजकल हिंदी भाषा में वो विज्ञान शब्द वो अंग्रेजी साइंस शब्द का अनुवाद है, परंतु ये विज्ञान शब्द एक संस्कृत शब्द था, और ये सब साइंस जो पाश्चात्य देशों में आविष्कार हो गया है, उन्नत हो गया है, तो ये सब आधुनिक है। और वैदिक संस्कृति में, प्राचीन वैदिक संस्कृति में बहुत साइंस था, मेटलर्जी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जिसका नाम है ज्योतिष, आजकल ज्योतिष शब्द लोग सोचते ज्योतिष है और खाली राशि देखना और भविष्यवाणी करना और शादी बनाने के लिए, लेकिन ज्योतिष ज्योतिष का मुख्य विषय था महाकाश, अंतरिक्ष का देखना और पूरा विचार करना उसके बारे में। तो उस प्रकार साइंस बहुत था प्राचीन भारत में, लेकिन विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा में, वो विज्ञान शब्द तो वो सब विषय के लिए नहीं था। विज्ञान शब्द का अर्थ है वो ज्ञान जिससे हम समझ सकते आत्मा और जड़, आत्मा और अनात्मा में क्या अंतर है। तो ये वास्तव विज्ञान का प्रथम स्तर है। जब तक हम नहीं समझते कि हम आत्मा है, तब तक पराभवस्थावद बोध जात यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम। आत्मतत्व ये विज्ञान का पहला स्तर है। तो ये आधा श्लोक भगवान ऋषभदेव का उपदेश जो श्रीमद् भागवत में संकलित है उसमें आते हैं कि जब तक हम आत्म तत्व के बारे में अनुसंधान नहीं करते हैं, तब तक और सब कुछ जो हम करते हैं पूरा निष्फल बेकार होते हैं। जितने भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग हम बनाते हैं, जितना भी बड़ा बड़ा पोजीशन हम मिलते हैं, जितने भी बड़ा अमीर हम होते हैं, हमारा पूरा प्रयास निष्फल होते हैं। क्योंकि आज का राजा कल का कुत्ता होते हैं, संसार चक्र इस प्रकार होते हैं। और आज का कुत्ता कल का राजा हो सकते हैं। हम सब इसके पहले हम सब बड़े बड़े देवताओं थे और हम कुत्ता बिल्ली ऊंट चीती सब स्थिति में हम थे, क्योंकि संसार चक्र इस प्रकार होते हैं। कभी कभी हम देव रूप मिलते, कभी कभी हम कीट कृमि रूप मिलते, कभी कभी मनुष्य जन्म मिलते। मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमारा विशेष कर्तव्य है जिसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं लब्ध्वा सु दुर्लभमिदं बहु संभवान्त मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम यथेतन पतनुमृत याव निश्चय सयो विषय खलु सर्वतस्यात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ ही है। आज हम जो यहाँ उपस्थित है, जो सुनने वाले हैं, हम सब मानव शरीर धारण करते हैं। तो इसके पहले भी हम मानव शरीर धारण किया था, लेकिन मानव शरीर के अलावा और बहुत बहुत है, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। तो अभी हमारी सौभाग्यवती स्थिति है कि हम मानव जन्म प्राप्त किया है, परंतु हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे इस शरीर में। इस शरीर का मरण होगा, परंतु मनुष्य जीवन में भगवान की कृपा से हमारे पास पर्याप्त बुद्धि है जिससे हम आत्म तत्व के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मानव जीवन का अंत के पहले बुद्धिमान लोग ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसी साधना करते हैं जिससे उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और इंद्रिय सुख तो सभी जन्म में उपलब्ध है, परंतु केवल मनुष्य जन्म में आत्म तत्व के बारे में अनुसंधान करना संभव है, आत्म साक्षात्कार संभव है। तो ये सब प्राथमिक शिक्षा है। आत्म तत्व का विषय की प्राथमिक शिक्षा है, परंतु आजकल इस प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का बहुत बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि बहुत शिक्षा होते हुए भी बहुत स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा अच्छी तरह नहीं होती है। भारत पूर्व काल में भारत एक ऐसा कहना है मेरा भारत महान, तो भारत एक महान तत्व ज्ञान का केंद्र था, और बहुत देशों से लोग यहां आते थे तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज तक लोग आते हैं विदेश से, परंतु भारत में वो संस्कृति जिसमें तत्व ज्ञान का की विशेषता, तत्व ज्ञान वो सबके लिए समझना चाहिए तत्व ज्ञान, तो वो संस्कृति तो नहीं है। और इसलिए मैं किसी को अपमान करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे सच बोलना है कि आजकल बहुत कुछ जो हिंदू धर्म का नाम में चलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन शर्म की बात है। तो कौन है भगवान कोई नहीं जानते, क्या है आत्मा, क्या है आत्मज्ञान कोई नहीं जानते, भगवत गीता में उपदेश क्या है कोई नहीं जानते। तो हर एक हिंदू घर में भगवत गीता है तो है भगवत गीता, लेकिन लोग तो नहीं पढ़ते, उसमें क्या है कोई नहीं जानता। तो यही चुनौती है कि आपकी गौरवमय संस्कृति चरम मत। वास्तव में भारत तो पूरा दिग भ्रमित संसार का नेता होना चाहिए ज्ञान प्रदान करने में, लेकिन भारतीय लोग भी विभ्रमित है। आजकल यदि हम भारतीय संस्कृति यही शब्द कहेंगे, लोग क्या सोचते, बॉलीवुड डांस तो कहा गया है ऋषियों की संस्कृति। तो कितना ज्ञान है गीता में, महाभारत में, पुराण शास्त्र में, वेदों में, लेकिन उस विषय पर लोगों की रुचि नहीं है। सचिन आज के जवानों सचिन के बारे में बहुत कुछ जानते, कृष्ण के बारे में नहीं। तो सचिन को भी मैं अपमान नहीं करता हूं, लेकिन वो भी एक मायाबद्ध जीव है। इनका लास्ट इनिंग्स हो गया है मुझे मालूम नहीं, आज का पेपर नहीं देखा ना। लास्ट इनिंग्स हो गया है या लगभग हो गया है, तो सबका लास्ट इनिंग्स हो जाएगा और सचिन का भी हो जाएगा। तो कृष्ण का लास्ट इनिंग्स कभी भी नहीं होते। भगवान कृष्ण इस देश में अवतार लिए थे, और उसके बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण के पहले राम था, तो कृष्ण इस विचार में आधुनिक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था कि कृष्ण का मथुरा वृंदावन में लीला करने के पहले कृष्ण अज्ञात थे, ऐसे नहीं है। श्रीमद् भागवत में कि प्रहलाद महाराज सत्य युग में कृष्ण की भक्ति की वो प्रमाण है, और मूल वेद श्रुति में भी कि कृष्ण है देवकी पुत्र, वो सब प्रमाण है। तो इस भौतिक संसार में बड़े बड़े लोग सचिन जैसे आते जाते हैं, और कुछ समय के बाद सचिन के बारे में किसी के मन में कुछ भी याद नहीं रहेगा, परंतु कृष्ण भगवान है, और इसलिए केवल इस दुनिया में नहीं तो पूरा विश्व में सब बड़े बड़े विद्वान जनों श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यास्तव, वो भगवान श्री कृष्ण। तो एक प्रकार से इस कृष्ण भक्ति प्रचार एक चुनौती है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरांग नबोधत, वेद शास्त्र में यही चुनौती है, उठो उठो सब, उठो उठे जागो जागो। तो आप शायद कहेंगे मैं जाग गया हूं सुबह का समय, तो क्यों ऐसे बोलते हो? तो हमारा पूरा जीवन ऐसे ही कम हम स्वप्न में है, जागृत स्वप्न में है। तो सच क्या है? सच है कि हम आत्मा है, और आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या धर्म है? तो आत्मा तत्व में पहली शिक्षा है कि आत्मा ही है, आत्मा सच्चित आनंदमय है भगवान जैसे। तो ये आत्मज्ञान तो बहुत विशाल विषय है। तो संक्षेप में आत्मज्ञान यही है कि परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, और सब आत्मा साधारण आत्मा जीवात्मा श्री कृष्ण के अंश है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कृष्ण भगवान के अंश है सब जीव। तो क्यों हम इस भौतिक संसार में है? क्योंकि मन षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी काशति। तो भूल धारणा से भ्रमित होने से कारण हम मन में बहुत इच्छाएं के अनुसार बहुत बहुत प्रयास करते हैं सुखी होना इस भौतिक जगत में, जो संभव नहीं है। और इसलिए इंद्रिय तृप्ति की खोज में हम जीवन व्यतीत करते हैं, संघर्ष करते हैं इस भौतिक संसार में। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, तो होश होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंदमय हूं, मेरी वास्तव स्थिति है आनंदमय, प्रेमानंदमय। वो प्रेमानंद क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण की सेवा में। तो कलयुग चल रहे हैं, और कलयुग में सब सद्गुण की हानि होती है हर एक रोज, हानि हानि। वो श्लोक क्या है? कल तथाश्चानुदिनम धर्म सत्यम शौचम, सत्यम शौचम क्षमादया कालेन बलिना राजन नंशन्त्यायो बलं स्मृति। कलयुग में हर एक दिन में धर्म का ह्रास होते। तथाश्चानुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया, शारीरिक बल, मानसिक बल, स्मृति शक्ति, सब कुछ और जीवनायु सब कुछ ह्रास होते। तो इस कलि युग में आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन है। चैतन्य महाप्रभु की दया से इस कलि युग में आत्म साक्षात्कार कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कैसे? हरे नामा हरे नामा हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलि युग में कठोर तपस्या करना संभव नहीं है। यदि हम कहेंगे चाय मत पियो तो लोग तो बहुत भयभीत होते। तो तपस्या का कोई सवाल नहीं है और विशाल यज्ञ बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ में बहुत घी डालना है, लेकिन वास्तव घी कैसे प्राप्त करना है? सब मिक्स्ड है नहीं, घी में बफलो फैट भी है या कम से कम डाल रहा है, तो वो संभव है संभव नहीं है। ध्यान करना वो भी संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान तो शांत जगह में करना चाहिए और शांत जगह कहाँ है कलि युग में? और यदि हम किसी न किसी प्रकार से शांत जगह में लेंगे तो मन इतना अशांत है कि ध्यान करना अच्छी तरह संभव नहीं है। तो कलि युग में बहुत विघ्न है आध्यात्मिक विकास में, इसलिए हरे नामा हरे नामा हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलि युग में हरि नाम करना चाहिए। कृते यध्यायतो विष्णुम कलो जायतो विष्णुम चैतायम यज्जतो मकाय द्वापरे परिचार्यायम कलो धधरि कीर्तनात्। जो फल बड़े बड़े योग्यां मिलते थे सत्य युग में ध्यान से, जो फल त्रित युग में यज्ञ करने से पुण्यशाली लोग मिलते थे, द्वारप युग में मूर्ति पूजा से फल जो भक्तजन मिलते थे वो फल और उससे अधिक इस कलि युग में प्राप्त होते हैं कृष्ण कीर्तन से। तो यही उपाय कलि युग में आत्म साक्षात्कार के लिए, और आत्म साक्षात्कार के अतीत भगवत प्राप्ति कृष्ण सेवा। कृष्ण प्रेम है परम प्रयोजन, यही चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति वो तो कुछ नहीं है, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। तो आत्मा की मैं आत्मा हूं वो साक्षात्कार के ऊपर और भी कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। तो कृष्ण भगवान है, वे सुहृदम सर्वभूतानम हर एक प्राणी के परम बंधु है। और यदि हम इस कलि युग में हरि नाम करेंगे, विशेषकर महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हम माया से मुक्त होंगे, हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे और जीवन का परम प्रयोजन कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो ये चुनौती है आज काल का दिग्भ्रमित सभ्यता पर, और चुनौती है और विनंती भी है कि हे भाइयों, आप फलतू आशाएं के लिए आपका दुर्लभ मानव जन्म नष्ट नहीं करें। हमारे साथ हरि कीर्तन कीजिए, इससे आपका परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। तो अगर किसी का प्रश्न है या मंतव्य है या चुनौती है, जरा सा बोले यहाँ पे। सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक हमारे यहाँ पटियाला में मंच लगा हुआ है श्रीमद् भागवत कथा का, वहां से एक ऐसा संदेश देते हैं कि हम आपको भगवान के दर्शन करवाएंगे। भगवान का, भगवान के दर्शन कराएंगे, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान का दर्शन, दर्शन साक्षात। क्या ये संभव है? संभव है, इसके बारे में संभव है, भगवान का दर्शन प्राप्त करने संभव ही है। कैसे? श्रीमद् भागवत में बताया गया है, सुतीक्षित पथ। तो दर्शन पहले कान में से होने चाहिए, सुनने से। तत्वज्ञान के लिए एक और शब्द है दर्शन। तो पहले सुनना चाहिए। भगवान का दर्शन आंखों में हो सकते, लेकिन यदि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है भगवान कौन है, तो भगवान का दर्शन प्राप्त करके भी हम दर्शन नहीं करेंगे। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन बार बार आंखों से भगवान का दर्शन मिला, लेकिन एक बार भी भगवान का दर्शन नहीं मिला, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान नहीं था कि यही भगवान है। तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है, फिर संभव होगा भगवान का दर्शन करना। जैसे एक उदाहरण है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है? वो एटम में एक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन को देखना संभव है? इलेक्ट्रॉन के लिए प्रमाण है क्या? है, उसलिए एक्सपेरिमेंट है। क्या गैस चैम्बर दे दो, क्या है इलेक्ट्रॉन, कैसे It puts something through a gas chamber or something like this. तो एक एक्सपेरिमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन की अस्तित्व है, वो उसका प्रमाण है। लेकिन यदि मैं देखूंगा वो एक्सपेरिमेंट, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं मिलूंगा, क्योंकि पहले हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट से प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन ही है। तो इस प्रकार पहले सुनना चाहिए भगवान कौन है और कैसे भगवान है, नहीं तो भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करके भी हम भगवान को नहीं देखेंगे। जैसे कि बहुत मंदिर में भगवान का श्री मूर्ति स्थापित है, तो जिनके पास ज्ञान है कि यही मूर्ति भगवान है, वो मूर्ति देखने से समझ लेंगे कि ये भगवान है। और जिनके पास ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, तो कहेंगे कि ये खाली एक पुतल है, पुतला है, पत्थर की पुतला है। तो पहले सुनना चाहिए और धीरे धीरे इस भगवत तत्व विज्ञान श्रवण करने से हम अधिकार प्राप्त करेंगे, जिससे हम सदैव सर्वत्र भगवान का दर्शन मिलेंगे। और जब तक वो ज्ञान नहीं है तब तक हम कभी भी किसी स्थिति में भगवान का दर्शन नहीं मिलेंगे। श्रुते क्षण पथा, पहले सुनना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।